166वां सर्ग। आत्मख्याति की विशेषता, अन्य ख्यातियों की स्थिति तथा प्रश्नोत्तर युक्त ब्रह्मनील शिला के आख्यान का वर्णन। चिति की यह जगन नाम धारिणी चमत्कृति खूब स्फुरित होती है, ऐसा जो पहले कहा है उसके विषय में विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत अख्याति, असत्ख्याति, अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति नाम की चार ख्यातियों में से किस ख्याति से वह विद्वानों को स्फुरित होती है, ऐसी रामचंद्र जी की जिज्ञासा को चेष्टा द्वारा ताड़कर विद्वानों की दृष्टि से तो विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत चार प्रकार की ख्यातियां खरगोश के सींग की तरह ही असत हैं। अथ आगे उनका खंडन करने वाले श्री वशिष्ठ जी विद्वत सम्मत पांचवीं अलौकिक आत्मख्याति को समझाने के लिए उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वाच्यार्थ सहित आत्म शब्द से और ख्याति शब्द से रहित यानी अखंडार्थ वाले आत्मा और ख्याति रूप दो पदों की लक्ष्यार्थ रूप इस आत्मख्याति को आप आगे कही जाने वाली शिला के मध्य के समान घन ठोस जानिए। एक आत्मा ही ख्यातियों दो पदों का समानाधिकरणता से अन्वय करने पर आत्मा कौन है, वह ख्याति किम विषयणी है, किसको विषय करती है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं आदि सृष्टि से ही चिदाकाश ही इस प्रकार से जगत के रूप से फैला है, उसकी सर्गता आत्मा में स्फुरित होती है। चूंकि आत्मा ने आत्मा में ही अपने चैतन्य बल से सर्गता का प्रख्यापन किया है। 2409 पेज 690। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। इसलिए यह आत्मा ही सर्गता को विषय करने वाली ख्याति है। 2 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 2410 आत्मशब्द के व्याख्यान भूत चिद व्योम शब्द में व्योम शब्द का अर्थ प्रपंच शून्यता ही है, इसलिए प्रपंच और उसकी ख्याति आत्मा ही है, ऐसा एव का अर्थ दिखलाते हैं। न यहाँ नदियाँ बहती हैं और न यहाँ उन्मज्जन और मज्जन उतराना और डूबना हैं। निष्क्रिय चिद्रूप आकाश का ही आकाश में इस प्रकार जगत के रूप में स्फुरण होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार विद्वान लोग ख्याति शब्द और उसके अर्थ के बिना स्वप्रकाश आत्मा को शब्द से रहित समग्र रूप से प्रख्यापक होने से कचन स्फुरण वाचक ख्याति शब्द से रहित समग्र रूप से कल्पनाशून्य आत्मख्याति कहते हैं। 4 इस प्रकार सृष्टि के चिन्मात्र रूप होने पर विभिन्न वादियों को अभिमत अख्याति आदि शब्दों की असंगति है, ऐसा कहते हैं। जब यह सारा जगत आत्मा ही है और वह स्वप्रकाश स्वरूप ही है यानी उसमें कोई भी ख्याति नहीं है, तब वह कदापि भी कहीं पर भी अपने से अतिरिक्त ख्याति से ख्यापित है, यह कथन और अख्यात है, यह कथन उसमें संभव नहीं हो सकता। भावार्थ तिन प्रत्ययांत अख्याति पद की भी उसमें योजना नहीं की जा सकती है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार भावार्थक तिन प्रत्ययांत अख्याति पद की योजना उसमें क्यों नहीं की जा सकती, इस प्रश्न पर कहते हैं, ख्या धातु का प्रथा अर्थात प्रसिद्धि अर्थ है, तिन प्रत्यय का भाव अर्थात सत्ता अर्थ है। यो ख्याति शब्द का अर्थ हुआ ख्यानात्मक सत्ता, प्रसिद्ध्यात्मक सत्ता, उस प्रकार का आत्मा ख्याति ही है। अख्याति के न के अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए उसमें अन्याभिमत अख्याति कथन अवास्तव है। शंकातब हेनुमत न्यंत ख्या धातु से तिन प्रत्यय हो, वहां भी ने का लोप होने पर ख्याति रूप सिद्ध हो जाएगा। जिसमें ख्याति यानी ख्यापन नहीं है वह अख्याति है, इस व्युत्पत्ति से आपका अभिमत अर्थ सिद्ध हो जाएगा। समाधान, जब सर्ग को जड़ मानते हैं तब वहां पर अन्य द्वारा किया गया ख्यापन और अख्यापन उपयुक्त हो सकता है। जब स्वप्रकाश आत्मा ही सर्ग है, तब जैसे एक दीपक में दूसरे दीपक से प्रख्यापन या अप्रख्यापन कोई मतलब नहीं रखता, वैसे ही उसमें प्रख्यापन और अप्रख्यापन अकिंचितकर है। इसलिए वादी का अभिमत अर्थ किसी प्रकार संगत नहीं हो सकता। इससे असत्ख्याति और अन्यथाख्याति का भी, जिन्हें अन्यवादी मानते हैं, निराकरण हो गया, क्योंकि अर्थ के समान असत और अन्यथा शब्दों के अर्थों का भी ख्याति पदार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है। 6. यदि वादी लोग स्वप्न, मनोरथ आदि के अन्य दृश्यों की तरह कल्पना मात्र रूप अख्याति आदि को चित्चमत्कार रूप ही माने, तो वैसा माने इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं। उस अवस्था में अख्याति, अन्यथाख्याति, असत्ख्याति रूप दृश्य चिन्मात्र रूप सूर्य की चित चमत्कार भूत प्रभाए ही हैं, जैसे जैसे जब जो जो चिन्मात्र आकाश रूप सूर्य से निर्मल चिद्रूप किरणें अग्नि से चिंगारियों के समान स्फुरित होती हैं, तब वैसी वैसी वे बन जाती हैं। 7.8.1 ऐसी परिस्थिति में आपकी अभिमत वे अख्याति आदि मेरी आत्मख्याति की विभूतियां ही है, ऐसा कहते हैं। पेज 691 सर्ग 166 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। आत्मख्याति, अख्याति और अन्यथाख्याति ये सब चित्चमत्कार रूप होने से मेरी आत्मख्याति की विभूतियां ही हैं। 9. 2411 पूर्व वर्णित आत्मख्याति का उपसंहार करते हैं। पहले जो शिलाजठर निघनाम शिला के अंदर एक एक के समान ठोस ऐसा पद कहा था, उसकी शिलोपाख्यान द्वारा व्याख्या करने के लिए भूमिका बांधते हैं। आत्मा और ख्याति पद के वाच्य अर्थ से विरहित, आत्मा और ख्याति के लक्ष्यार्थ आदि अंत से शून्य वाणी का अविषय, यह आगे कहा जाने वाला एकमात्र ठोस रूप से स्थित आत्मख्याति पद का अर्थ है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस विषय में कर्ण विभूषण यह महान आख्यान आप सुनिए। यह आख्यान द्वैत दृष्टियों को नष्ट करने वाला है और ज्ञानरूपी सूर्य को चमकाने वाला है। 11 वर्टिकल बार चारों ओर नीला आकाश ही यदि दीवार या चट्टान बने उसके समान कठिन निर्मल और विशाल एक शिला है, जिसका विस्तार हजारों करोड़ योजन है। 12 वर्टिकल बार उस शिला में कहीं पर भी संधियों का जोड़ नहीं है, वह अत्यंत निबिड़ ठोस वज्र के समान मजबूत महान विस्तार वाली अत्यंत पुष्ट और कठोर उदर वाली तथा आकाश के समान निर्मल है। 13 असंख्य कल्पों तक उसका नाश होने वाला नहीं है, वह अत्यंत निबिड़ अंग वाली है, सुंदरता में भी वह अपना जोड़ नहीं रखती और निर्मलता में तो वह आकाश सी दिखाई देती है। 14 उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, आथ उसकी विशिष्ट यानी विजातीय से व्यावृत जाति को कोई भी नहीं जानता, उसके देश काल प्रकार को यानी वह कैसी है, किस देश में है और किस काल में, यह भी कभी किसी ने नहीं जाना। वह शिला अत्यंत घनी असीम कठोर वज्र के समान दृढ़ और अविनाशिनी है। भूतों यानी महाभूतों और चतुर्विध जीवों से विरहित उसके उदर के अंदर उसकी स्वरूप भूत रेखारूप बहुत सी कमल राशियां शंख गदाएं चक्र आदि वैसे ही विद्यमान हैं, जैसे कि स्फटिक शिला के अंदर स्वरूप भूत बहुत सी रेखाएं रहती हैं। वहां शिला के अंदर आकाश वायु जल तेज आदि जगत था ही नहीं, किंतु पूर्वोक्त प्रकार से दृष्टिगत हो रही अपनी रेखाओं की ही उसने आकाश वायु जल तेज पृथ्वी आदि संज्ञाएं रख ली। 15-18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान वह शिला है, शिला अचेतन होती है, यह सारा संसार जानता है, फिर उसको चेतनता कहाँ से प्राप्त हुई, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। यदि वह अचेतन ही है तो उसने आकाश वायु आदि नाम कैसे रखे, नाम रखना तो किसी चेतना का ही काम है। 19 जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केंचित। इस उक्ति से ही इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। यों श्री वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के प्रश्न का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम जी, विशाल तथा देदीप्यमान वह शिला न चेतन है और न जड़ है। उसकी जाति को कौन जान सकता है? उसमें दूसरा है भी कौन जो उसकी जाति को जानेगा? यह भाव है 20। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यदि उसमें कोई दूसरा नहीं है तो आपने जिन आकाश वायु आदि के आकार वाली उसके उदर में स्थित रेखाओं का वर्णन किया है, उन्हें कैसे देखता है? अथवा किसने कब उसके अंदर विचित्र रेखाओं के आकार में हथौड़ी आदि से उन्हें गढ़ा? और अंदर हथौड़ी आदि का प्रवेश न हो सकने के कारण कैसे किसने उन्हें फिर विनष्ट किया? यह मुझे एक पेज 692 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ बतलाने की कृपा कीजिए। 21 2412 टी श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, वह अत्यंत दृढ़ शिला तोड़ी नहीं जा सकती और न कोई तोड़ने वाला ही है। अपार पर्यंत यानी अतिविशाल काया वाली उसी ने सब कुछ व्याप्त कर रखा है। उसके अंदर रेखारूप असंख्य वृक्षराशियां, पर्वत श्रेणियां, नगर और ग्राम हैं। उसमें रेखारूप ही सूक्ष्म स्थूल निराकार और साकार देव दानव आदि नामधारी जीव प्रतिमाओं की तरह विद्यमान हैं। उसमें आकाश नाम की विशाल रेखा है तथा उसके भीतर चंद्र और सूर्य नाम की अन्यान्य उपरेखाएं भी हैं। 22-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्रीराम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वहां पर उन रेखाओं को किसने देखा है? वे किस तरह की है और अति निबिड़ पत्थर के अंदर स्थित वे कैसी देखी जा सकती है? कृपया यह कहिए। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उसके अंदर उस तरह की वे रेखाएं मैंने देखी हैं। यदि आपको उन्हें देखने की इच्छा हो तो आप भी उन रेखाओं को समाधि द्वारा देख सकते हैं। 27 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, उस तरह की वज्र से भी मजबूत वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर भी आपने उसके गर्भ में स्थित रेखाएं कैसे देखी? 28 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मैं भी वशिष्ठ शरीर भी इसके गर्भ में स्थित रेखारूप ही हूँ, इस कारण वहां पर स्थित मैं सब रेखाओं को पूर्णतया देखता हूँ। उसके अंदर स्थित हुए मैंने अंदर स्थित सब रेखाओं को देखा, नहीं तो उस शिला को तोड़ने फोड़ने की किसमें सामर्थ्य है? 29-30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अब तत्वतः उस शिला को और वशिष्ठ जी को जानने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, वह शिला कौन है और आप कौन हैं, कहाँ पर स्थित हैं? यह शिला नामक किसको आप कहते हैं और क्या आपने वह शिला देखी है? कृपा करके यह सब यथार्थ रूप से मुझसे कहिए। 31-1 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, इस शिलाख्यान वाचोयुक्ति वचन भंगी से मैंने आपसे परमात्मा महासत्ता का वर्णन किया है। यह विशाल शिला नहीं है। उस परमात्मा महासत्तारूप शिला के छिद्ररहित गर्भ में ये हम लोग उस शिला के मास जैसे ही स्वरूप भूत ही स्थित हैं। 32-33 सारा जगत उस शिला का अंग ही है, यह विस्तार से कहते हैं। हे रामचंद्र जी, आकाश को आप उस शिला का अंग जानिए, वायु आदि पांच महाभूत उसके अंग हैं, यह समझिए। क्रिया शब्द आदि यानी वायु आकाश आदि सब भूत भौतिकों के धर्म, वासना आदि मन के धर्म और पक्ष मास वर्ष आदि काल की कल्पनाएं उस शिला के अंग हैं। 34 उक्त को ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उस शिला के अंग कहे गए। 35. ये सब हम लोग भी उस परमात्मा महासत्तारूप शिला के मास की तरह स्वरूप भूत ही हैं। उक्त परमात्मा महाशिला से अभिन्न होते हुए भी भ्रमवश अपने को उससे भिन्न समझते हैं। 36. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो यह चिन्मात्रक स्वरूप अतिमहति शिला है, यदि उससे पृथक कोई है तो वह कहाँ पर है और वह कौन है, यह बतलाइए। 37. वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उफ। पेज 693, सर्ग 167, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि कोई कहे पृथ्वी, घड़ा, गड्ढा, वस्त्र आदि ही उससे पृथक रूप से प्रसिद्ध हैं, तो इस पर नहीं कहते हैं। 2413, ये भूतल, घट, पट आदि शुद्ध संवेदन रूप ही हैं, जैसे स्वप्न में केवल संवेदन रूप घट, पट आदि का भान होता है, और जैसे जल का ही तरंग, आवर्त, बुबुद आदि रूप से भान होता है, वैसे ही इनका भी भान होता है। 38. तत्वज्ञ लोक, घट, पट आदि सकल भूत भौतिक पदार्थों को सर्वतः व्याप्त परमार्थन एकरस शांत चिन्मात्र घन ब्रह्मा ही जानते हैं। महाचित में सारा जगत ब्रह्मशिला का गर्भ ही है, और वह छिद्रों से रहित असीम तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। उक्त प्रकार के ब्रह्मात्मा ने अपने आप ही सृष्टि, जगत, भुवन आदि पर्याय वाली दृश्य नाम धारिणी यह कल्पना की है। 39-40 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 166 सर्ग समाप्त।